الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فتك كبيرة الأولى ذنبي كولا كوانزا تليون من الشرك نتكون كوانبا shirki iko katika sura nyingi. Jana tuliona miongoni mwa sura za shirki ni mtu kumtukuza na kumaadhimisha na kumheshimu kiongozi wake, awe raisi, awe mfalme, awe waziri, akamtukuza zaidi ya anavyomtukuza Allah tabaraka wa taala. Hili tuliliona katika darasa la jana, kwamba kumtukuza na kumwinua kiumbe mwenzako daraja la juu kabisa, kwa namna kwamba unaweza kuacha ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa kutii amri ambayo amekuamuru makhluk mwenzako kama wewe. Tumeona kwamba jambo hili linapelekea kunako ushirikina. Na kadhalik, mfano wa hili ni yale mapenzi ambayo hupatikana kwa watu wenye maradhi ya ishq, wakawapenda wanawake au wakawa wanawapenda vijana wazuri, moyo wake mtu huyu ukawa umejaa mahaba ya kumpenda huyo asiyekuwa Allah tabaraka wa taala zaidi ya mahaba yake anavyompenda Allah tabaraka wa taala. Hili nalo linaingia katika ushirikina. Ikiwa penzi lako wewe kumpenda fulani litapituka mipaka likawa kuu kuliko pendo lako unapompenda Allah tabaraka wa taala. Allah amelitaja hili kwenye Qur'an na likahesabiwa kwamba ni shirki, kama ilivyokuja katika aya ya 165 ya suratul Baqara. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa minan nasi, na wako miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillahi andada, wale ambao wanawafanya asiyekuwa Allah kuwa ni washirika wa Allah, wanawafanya asiyekuwa Allah kuwa ni waungu washirika wake. Kwa lipi? Mpaka kwa tendo lao hilo la kuwafanya asiyekuwa Allah kuwa ni mshirika wa Allah, wamefanya nini mpaka hao wakahesabika wamemshirikisha Allah, yani kumjalia Allah kuwa anamshirika. Aya inasema yuhibbunahum, ni kule kuwa wao wanawapenda hao kahubbillahi, kama vile pendo la Waislamu wanazompenda Allah, pendo ambalo anatakiwa apendwe Allah, penzi ambalo anatakiwa kupendwa Allah, mja akampenda kwa pendo hilo asiyekuwa Allah, akamjalia Allah kuwa ana mwenza wake katika mahaba. Tumeelewana vizuri? Wa minan nasi, wako miongoni mwa watu, man yattakhidhu min dunillahi andada, wako wale ambao wanawafanya asiyekuwa Allah kuwa ni washirika wa Allah. Kwa lipi? Yuhibbunahum, ni kule kwamba wao wanawapenda hao washirika kahubbillahi, kama lile pendo la Waislamu wanavyompenda Allah, pendo ambalo kwamba wamewapendea hao ni pendo la Allah, ni pendo la kufanya kila ambacho ataamrishwa na huyo anempenda. Hajali ameamrishwa taa, hajali ameamrishwa maasiya, mola wakuwa ana mahaba naye, kwake kila kauli ni sama'an wa taa, nimesikia na nimetii. Sinanielewa? Taa au utiifu wanawazuoni wanaugawa katika magawanyo makuu mawili. Kuna taa wanaita taa'atun mutlaqa, taa'atun mutlaqa, hii ya kwanza na nitairudia kushelesha. Na ya pili wanaita taa'atun muqayyada, taa'atun muqayyada. Taa'atun mutlaqa, utiifu wa moja kwa moja, utiifu ambao huangalii nyuma, utiifu ambao hutaraddadi katika kile ambacho umeamrishwa, husiti fanya kadha fanya kadha. Utiifu huu ni wa Allah peke yake na mtume wake, wanaita taa'atun mutlaqa, utiifu ulioachiwa haukudhibitiwa kwa jambo lolote. Atakaposema Allah kadha, watu wafanye kadha, haijalishi alichokuamrisha unakipenda au hukipendi, muda wakuwa ameamrisha ti hii ni taa'atun mutlaqa. Na ukisoma Qur'ani zema au ukisoma hadith utaikuta hii taa'atun mutlaqa. Mfano, tunafahamu kwamba anayedaiwa kwake kulipa deni ni sunna au ni wajibu? Ah, kicheko, wajibu. Kwa nini? Haki ya watu. Mimi ninayekudai wewe, mimi nakudai kicheko mathalan, ni wajibu kuchukua kile ninachokudai au ni sunna? Nakudai 1050, kuchukua 1050 yangu ninakudai wewe ni wajibu? Yaani kwa maana kwamba nikichukua hiyo sipati dhambi au ni sunna? Wajibu. Nikitaka kukumbuza mwenyewe ni mimi, lakini kuchukua kile changu hakuna ambaye kwamba atanilaumu kwamba kwa nini umechukua 1050 na mdai 1050, kwa nini umechukua yote? Sasa hakuna atakayekubutu kuyasema haya. Kadhalika nikimsamehe bure hakuna atakayeweza kunilaumu, kwa nini umemsamehe? Kweli si kweli? Na wala hakuna wa kunilazimisha nimsamehe, kweli si kweli? Tayeb, Rasul alayhi salatu wasalam amekaa nyumbani kwake, anamsikia sahaba anamdai mwenzake deni lake, nipe lile deni langu. Mtume anasikia yale maneno, ile bwana anamwambia fanye subra, bado subra, nilipe bwana. Mpaka Rasuli alayhi salatu wasalam akasikia vibaya, akamwita ile sahaba anayemdai mwenzake kwa jina lake, ewe fulani. Sauti inasikika kutoka kwa Rasuli, kutoka nyumbani kwake, sababu ukuta wa Rasuli na ukuta wa msikiti ni jirani. Fulani, labbaika ya Rasulullah, mshushie au muondoshee mwenzako nusu ya deni. Namdai kicheko 1050, mtume anaambia mpunguzie nusu ya deni lake. Qad fa'altu ya Rasulullah, nimeshafanya hivyo ewe mtume wa Allah, nakudai nusu. Nimefanya vile kumti nani? Rasuli alayhi salatu wasalam. Lau angetokea mtu mwingine mwekee nusu ya deni, ina hiari, lakini sina hiari kwa nani? Kwa Rasuli alayhi salatu wasalam. Taa ya kumtii Allah, taa ya kumtii Rasul, hakuna hiari, ni taa mutlaka. Anasema katika hadith sahaba anataja baadhi ya yale ambayo ni sharti ya kumpa bai'a bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. تمن بايع بنا متن صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والشرط يقوم تتمسكليزا نتتمتي كتكيالة نويفين كتكيالة أمارها تويفين تمتي رسول فعهي كتكويتنايو كتكويتكيايو لازم أمتيه. hii ni taa mutlaqa. Taa muqayyada, taa mutlaqa ile ya kwanza haiwi isipokuwa kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Asiyekuwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam husiiwa taa ya pili. Taa gani? Taa muqayyada, taa iliyodhibitiwa. Hakuna kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi muumba, hata awe baba yako. Si Uislamu ambao unatuamrisha tuwafanyie wema wazazi wawili, na ukatwambia tena hawa wazazi wako wawili hata kama ni makafiri, si Waislamu, ni Yahudi, ni Mkristo, moja wakuwa ni baba yako aliyekuzaa, mama yako aliyekuzaa, wajibu umtendee wema, umfanyie ihsani. Huu ndio Uislamu kweli, si kweli? Lakini bado pamoja na kwamba wamekuhimiza utiifu kwa wazazi wako wawili hata kama dini nyingine na wewe ni Muislamu, lakini hawa wazazi wakikuamrisha katika mambo ya maasiya, haram kutekeleza amri yao. Kwa nini? Kwa sababu utiifu wa kuwatii wazazi ni utiifu uliodhibitiwa, tuwatii katika yale ambayo kwamba ameyataka Allah tabarak wa taala au anayaridhia Allah tabarak wa taala, na tusiwasii katika yale ambayo kwamba ndani yake kuna ghadhab za mola wetu Allah tabarak wa taala. Hii ni taa muqayyada, taa iliyodhibitiwa. Taa hii ipo kwa wewe na wazazi wako, taa hii ipo kwako na walimu wako, taa hii iko kwako na jirani zako, taa hii iko kwa kila yule ambaye kwamba unataamaliana naye. Si kila kikwambisha kijana njoo, hebu kaniwashie hii simu yangu, unaenda wewe? Ni mzee ana mvi, amejaa mvi. Kijana njoo, njoo mjukuu wangu, hebu kaniwashie. Waenda wewe? Ha? Kwa nini wewe? Ha? Sababu taa ya kumtii huyu ni katika yale mambo mema. Hili si jambo jema. Kwa hiyo tamwambia aje yule mzee? Tamwambia aje Ibrahim, unasema wewe? Hairuhusi kisheria. Kwani madhara hapa sasa wewe unapata nini? Unapata wewe. Wewe pia utayapata. Kwa hiyo wewe ndio umesababisha huyo akapata madhara. Kwa hiyo wewe umemdhuru. Lao ungechukua pale pap, alafu kaifinya finya. Unaweza? Na bwana mmoja anihadithia alikuwa na ujasiri siku hiyo. Amekaa mahala wanasubiri gari. Pembeni iko askari polisi. Akamwambia tusigara, washa sigara, tusigara. Ile bwana anasema nikamvumilia, sema nimwambieje huyo. Mwisho akasema ngoja nifanye ujasiri. Sema nikaivuta pap. Ana kujali kwa basi ya polisi kama mabwana. Akaifinya finya chupa. Serikali inatoa matangazo mnyama mwenyewe. Kama haifai kukuta mtu mbele za hadhira. Ile polisi kashangaa, bwana nani huyo? Atakuwa ni mkubwa kuliko mimi. Basi kama samee bwana, samee. Baadaye huyo akacheka kwa sababu zake. Wala tu yafanya haya. Labda hivi. Ndio nini? Lakini mnamkatalia. Sote vurugu za wengine atukatalia. Bwana, hii jambo sigara, hao wanaotengeneza sigara wanaandika kwenye pakiti za sigara onyo: uvutaji wa sigara unadhuru afya yako. Na Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Hakuna dhara mtu kujidhuru wala kudhuriana. Usijidhuru wala wewe usiwadhuru watu. Kwa hiyo hii jambo ni haram. Kwanza pia ni israf. Pili ni madhara kudhuru nafsi. Allah anasema wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, msijiangamize kwa mikono yenu. Wewe unajiangamiza kwa pesa zako, unanunua haya majisigara yana kuharibu mapafu, yana kuharibu kadha wakadha, unakuja kupata maradhi haya na haya na haya na haya, unajiua kwa pesa yako wewe mwenyewe. Tatu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hili jambo la kumwasi Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo hatuwezi kukutii katika jambo la kumwasi Allah tabarak wa ta'ala. Siwezi mimi, siwezi kuna kusoma sigara. Una hela kwa kunle jisi, ndio kwa kunle jisi. Lakini sigara si kwa kunle jisi. Sasa anasema wako katika watu wako ambao wanawafanya sie kwa Allah kuwa ni wenza wa Allah, wanawapenda hao kama penzi la Allah. Tuliona katika kumti Allah toa yake ni aina gani? Mutlaka au mukayyada? Mutlaka. Toa mutlaka ni moja kwa moja, wapenda, hupendi, mtii. Si Allah anasema kwenye Qur'ani kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Mmefaradhishiwa mapambano na mapambano hayo kwenu yanachukiza. Allah anajua kwamba haya yanachukiza kwa masahaba wa mtume wake, lakini kwa kuwa yanachukiza wanaacha, waliacha, hawakuacha, kwa wanafanya jambo hali ya kuwa pia nafsi zao halipendi. Lakini kwa nini wanatenda ambalo kwamba hawalipendi? Aliyewaambia ni Allah, na utiifu wa kumtii yeye ni utiifu wa moja kwa moja, hakuna kupita. Kwa wako ambao kwamba wanampenda asiyekuwa Allah, kwa namna kwamba watakachoamriwa na watu hao wao wanatii, hawajali amri hizo walizoamriwa zina khalif sharia au zinakinzana na sharia au zinapatana na sharia, muda wa kuwa atakapomfurahisha anayempenda yeye anatii. Huyu naye kaijalia taa yake ni sawa na taa ya Allah, kampenda huyu kama anavyompenda Allah, kama vile lilivyo pendo la Waislamu kumpenda Allah tabaraka wa taala. Kwa jinsi wanavyompenda, wanamnyenyekea, wanamdhalilikia, wanafanya kila ambacho kwamba anakitaka subhanahu wa taala. Kwa kumbe kumjalia pendo la Allah siyekuwa Allah ni shirki, kadhalika kumjalia asiyekuwa Allah katika utiifu wake ukamtii kama utiifu wa Allah kadhalika ni shirki. Ndio maana wanasema halal ilm hii nayo pia ni madhari ya shirki, aina miongoni mwa aina za ushirikina. Si peke yake tunguri, si peke yake sijui vidi gani vyenye mkera, vidude gani, vizuka na vitu kama hivyo. Wamina nas, wako miongoni mwa watu, man yattakhidhu min duni llahi andada, wako wanaomfanya si kwa Allah kuwa ni washirika wa Allah, yuhibbunahum ka hubbillah. Na shirki hili inaitwa shirkun fil mahabba, shirkun fil mahabba. Yuhibbunahum ka hubbillah, wanawapenda kama vile Waislamu wanavyompenda Allah. Walladhina amanu, lakini wale walioamini, ashaddu hubban lillah, penzi lao kuu ni kumpenda Allah tabaraka wa taala. Tukirejea katika kitabu cha Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ta'ala, anasema wa an-naw'u thani min ash-shirki, na aina ya pili katika ushirikina, ar-riya bil a'mal, ni kujionyesha kwa matendo mema. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, basi yeyote yule ambaye kwamba atakuwa ana matarajio ya kukutana na Mola wake, faly'amal 'amalan salihan, na atende matendo yaliyokuwa mazuri. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, wala asishirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake. Katika ibada ambayo kwamba anaielekezwa kwa Mola wake, asimshirikishe katika ibada hiyo yeyote, aifanye lillahi rabbil alamin. Aina ya pili katika aina za shirki ni ar-riya, mtu kujionyesha katika matendo yake. Mtu anajionyesha, anafanya matendo watu wamsifie, ajtiraha. Wanasema bwana mmoja anasimama, anaona watu wamekaa msikitini, akasema ngoja niswali kisunna. Akaswali swala ndefu, rukuu ndefu, itidali ndefu, tashahudi amekaa vizuri. Lengo lake nini? Sio kama kafanya vile aswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, lengo lake kuonyesha watu. Baada ya kumaliza kuswali, akamfuata mmoja, araita salati, unaona sala yangu? Akasema mashaallah, sala yako umetulia, una itminani katika sala, una khushu'. Akasema fikiri ni hilo tu, ma'a zalika inni sa'im, jumlisha hapo na nimefunga leo pia. Amefanya riya, amal amali ya sala, tunasali lillah, amali ya saum tunafunga lillahi rabbil alamin, tunafunga kwa kuwa Allah ametuamrisha, tunafunga kutekeleza amri yake, tunafunga ili Allah atulipe, tunafanya lillah. Kwa yoyote yule ambaye kwamba atafanya haya kwa dhumuni lisilo kuwa hilo, amemshirikisha ma Allah, amemshirikisha Mola wake katika hilo, kamjalia huyo aliyeswali kumuonyesha kuwa ni sharikan lillahi, mshirika katika ibada hiyo pamoja na Allah tabaraka wa taala, Allah ambaye hahitaji ushirika. Anasema al-Imam az-Zahabi ay la yura'i bi'amalihi ahada, asifanyie riya amali yake kumuonyesha yeyote. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wash-shirka al-asghara, na kutahadharisheni na shiriki ndogo. Qalu, wakasema masahaba, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, wama shirku al-asghar, na ni ipi hiyo shiriki ndogo? Qala, akasema ar-riya, ni mtu kutenda amali kwa ajili ya kuonyesha watu. Yaqulu Allah ta'ala yawma yujazi al-ibada bi'a'malihim, atasema Allah siku ya kiyama, yawma yujazi al-ibada, ile siku ambayo atakwenda kuwalipa waja bi'a'malihim, kwa mujibu wa matendo yao waliyotenda. Allah atasema kuambia baadhi ya waja wake, idhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi'a'malikum, nendeni nyinyi kwa wale mliokuwa mkiwaonyesha matendo yenu. Wewe tulitoa sadaka mahala fulani kwa ari ili uonekane kwa sifa wakadha wakadha, tulifanya jambo fulani kwa ajili ya kumuonyesha fulani na kumridhisha fulani. Idhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi'a'malikum, nendeni kwa wale ambao kwamba mlikuwa mkiwaonyesha matendo yenu fi dunya, kule duniani. Watafuteni wale, fandhuru hal tajiduna indahum jazaa, nendeni mkatazame, je wanao uwezo wa kuwapa malipo? Wafuateni sasa wale watu. Hadithi amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadithi as-sahiha. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, na anasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allah, atasema Allah au anasema Allah, man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri فهو للذي اشرك وانا منه بريء. انا سمع الله تبارك وتعالى من عمل عملا يوت تكيتنا عمل يوت يوت يلى ما يتسنا عمل يوت يك عبادة اشرك معي فيه اكم شركش فمجنامي كتك عمليك هيو غيري اسيخ وميمي اكم شركش مجيني فهو للذي اشرك هيو عمل الله يتاك hiyo amal itakuwa ni kwa yule ambaye amemshirikisha pamoja na Allah. Wa ana minhu bari'un, na mimi niko mbali na amali hiyo, si yangu hiyo. Hadithi hii imetajwa na Imam Muslim binahwi fi az-Zuhdi war-Raqa'iq an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Tushikeni kwa hayo kwa leo. Nimezungumzia aina ya pili katika aina za shirki, ni shirki ndogo. Shirki ndogo ni riaa. Shirki ndogo ni riaa. Tofauti yake shirki ndogo na shirki kubwa, shirki kubwa inapomosha matendo yote mema uliokuwa umeyafanya. Shirki kubwa atakayetenda ameangamiza wema wake wote wa umri wake. Shirki dogo inaharibu yeye thawabu ya yale matendo uliyoyafanyia hiyo shirki. Kama unatoa sadaka ukawa umejionyesha, basi shirki dogo inateketeza hiyo sadaka yako, mema yake. Tufahamiane vizuri, hizi ni katika tofauti zilizopo baina shirku al-akbar wa shirku al-asghar. Lakini bado pia usidharau kwa kusikia inaitwa shirki ndogo, usidharau kwa kusikia inaitwa shirki ndogo, kwa kuwa baadhi ya wanaozuoni wanasema ile aya Allah inasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna, hakika si vinginevyo au hakika hali ilivyo, yeyote yule ambaye kwamba atamshirikisha Allah, basi huyo Allah ameharamisha. La, innahu man yushrik billah إن الله لا يغفر, نعم اقصد هي في سورة النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به, الله سميه ذنب لك شرك شهيه, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, نعنى سميه ما ذنب شين يشرك وأنت كاي هذا وقسم انتقى الشرك دوغ من جيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به, الله سميه ذنب لك شرك شهيه حسك وليفن رياء شرياء شرك دوغ هي أنا انجيا تتكما كميو هاي kwa hiyo sidharau kusikia kama ni shirki ndogo. Sidharau kwa sababu katika mlolongo wa madhambi kwa ukubwa wake, kwanza ni shirki kubwa, kisha shirki ndogo, kisha inakuja mingine. Kwa hiyo bado shirki ndogo iko juu ya madhambi yote makubwa unayojua wewe. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah rabbil alamin. Amir Atali mafupi katika haya tuliyosoma, falyatafaddal mashkura ma'jura. كنتم تراؤون نعم من الله الله من صالح anayekufa akiwa ana deni, lakini nia yake afanye jitihada alipe deni lake. Nia yake hajapata bwana fulani anadai, nataka hiki na jitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini bado na hata nikimwona naona haya sababu wako watu wala hawajali, ukafa. Ikiwa umekufa na umeacha katika wasia wako, ndio maana tunaambiwa Waislamu tuwe na wasia, asilale mtu isipokuwa wasia wake uko chini ya mchango wake. Wasia katika unaoandika hii taarifa zako, fulani ananidai kiasi hiki, fulani ananidai kiasi hiki, nikifa na taka nisisafirishwe, atakinisafirisha madhambi ya usafirishaji huu dhima yake ataibeba yeye, mimi niko mbali naye. Mfano katika yale ambayo naandika katika wasia, kwa hiyo kama ameandika hivyo, nadaiwa na fulani kiasi fulani, basi nilipo deni lako kabla ya mirathi. Ukiwa huna cha kurithiwa, basi mawali wako ambao ni ndugu zako wa karibu wanao uwezo wa kukulipia deni hilo, bali watakiwa kukulipia deni hilo. Hakuna katika ambao umewaacha kwenye mawali wako wenye kujali hilo, basi jamaa zako wa karibu, marafiki zako, hawakatazi kukulipia deni lako. Lakini hukuwapa taarifa, watu hawajui. Kuna anajua kwamba marehemu anadaiwa kweli, tumesimama pale tukasema kwa jineza, jamani anamdai marehemu, lakini sio wote ambao kama watajitokeza, si wote walihudhuria, si wote waliokuwepo pale. Tufahamiane vizuri, wewe kabla ya kufa, mia na kufa na hirs ya kutaka kulipa deni la watu unayo, kukupanga kudhulumu la. Atakayekufa ile hali ana deni, anadaiwa na ana nia ya kulipa deni la watu, tukisema ana nia maana anafanya jitihada, ana soma tuseme mimi nia nayo, pesa nazo, anaposema nia nayo sutele sasa hela ya watu. Tofautisha baina ya huyu na huyu, tumelewana vizuri. Nia ya kurudisha deni la watu anayo, akafa, deni lile litasimamiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi, mimi nitakuwa ni walii wake huyo. Yeyote atakayekufa miongoni mwenu ana deni na anataka kulipa, hakupata wasaa, mimi nitakuwa ni walii wake mtu huyo siku ya kiyama. Tumeelewana vizuri hapo, lakini sio uelewa maana maneno haya. Tunasema salipiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanya jitihada ya kulipa deni la watu. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah. Naam. Tayyib, swali zuri. Ameacha kufanya jambo la kheri kwa kuwakofia watu, huyu naye anawekwa katika fungu la wanaofanya ria. Ameacha kufanya jambo la kheri kwa kuwaogopa watu, shirkun akbar, ni shirki. Hii ni ria, kuacha kutenda jambo la kheri kwa kuwafia watu ni shirkun, na kulifanya jambo la kheri kwa ajili ya watu ni shirkun. Tunaelewana vizuri hapa? Kwa hiyo wewe fanya lile la kheri, usichelewa. Ukifanya watu wakikuona, lakini sio dhamira yako watu wakuone. Nasali, lakini nimeswali sehemu watu wako wataniona. Silomo langu ni watu wanione. Swali. Nasali na nairembesha sala yangu. Lengo langu watu wanione. Lakini kuniona kwao wajifunze kutoka kwangu. Katika baadhi ya maneno wanaoandika al-ilm kama vile al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, sema mtu si vibaya akafanya jambo kwa ajili ya watu, lakini kwa ajili ya kuwafundisha. Akatoa mfano kama vile ni shehe wao, mwalimu wao, kwa wanafunzi wanapenda kuangalia anarukuu vipi, anasujudu vipi. Kwa hiyo yeye akataka kusujudu kama alivyokuwa akisujudu Mtume صلى الله عليه وسلم, au anarukuu kama anavyorukuu Mtume صلى الله عليه وسلم, ili hawa wanamtazama watazame wamuige kitu cha sawa sawa. Huyu kafanya riaa kuonyesha watu, lakini sio riaa ile amefanya lillahi, lakini ndani yake pia amefanya taalimu kuwafundisha watu wamuone, analipwa mara mbili kufanya ile ibada ya Allah, kadhalika kufanya lile kwa ajili ya kuwadarasisha watu. Umeelewana? Allahu ta'ala a'lam. Ndio. Kuifanya taalimu katika ibada hili amelifanya Mtume صلى الله عليه وسلم. Alipanda juu ya mimbar. Anasali iko juu ya mimbar. Anarukuu iko juu ya mimbar. Anapotaka usujudu anakuja kinyume nyume. Anashuka kinyume nyume mpaka chini anasujudu aridhini. Kwa kuwa kwenye mimbar hatoshei. Kisha anafala tena mimbar. Anasali katika alili, anarukuu, anaitadili. Akitaka kwa sijida nazala al-qahqara, anarudi kinyume nyume kisha anasujudu. Baada ya sala anasema innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati, nimeyafanya haya ili munione, muniige na muijue sala yangu. Kalifanya hili ndani ya sala. Tuelewana? Tayeb. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.